بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi wa Ramadhan mwaka 1440 katika kikao cha leo biidhnillahi ta'ala napendelea kuzungumzia faida ilmiya ambayo nina sababu ya kuizungumzia leo nimepigiwa simu kadhaa asubuhi na kuulizwa swala linalofungamana na zakatul fitri kuwa je yajuzu kutoa zakatul fitri baada ya swala au mtu akakusudia kuiwacha zakatul fitri mpaka kisha swali swala ya Eid kisha ndio akaenda kusudi akatoa ile zaka yafaa. Kwa nini masala haya wazungumza? Sababu khatibu aliyetoa khutba ya Eid katika uwanja wa Tononoka simjui amezungumza akasema kuwa hadithi inasema kuwa zakatul fitri mwisho wake ni wakati wa sala ni dhaifu, na hii kauli kwa hivyo itakuwa ni dhaifu. Kwa hivyo sawa, mtu anaweza kutoa zakatul fitri hata baada ya alasiri mpaka magharibi. Nafikiri ndio alivyofahamu muulizaji. Kwa kweli mimi sikuamini yale maneno. Kajaribu kuulizia tena kwa mtu wa pili na watatu na wanne. Ni kweli? Mtu amezungumza maneno kama haya? Sema kweli. Hata sisi wenyewe pale tuloswali sote tumefanya nini? Tumeshangaa. Tuambiwa kuwa hii kauli ni dhaifu na hadithi ni dhaifu. Sasa mimi nilikuwa nataka kuijibu katika khutba ya Eid ya kesho, lakini nikaona ni mbali, sipati usingizi, kila nikitaka kupumzika sina raha, naona ni mbali sana. Je, nikifa? Na hii ni dhamana na ni wajibu kwa kila anayejua kufikisha ile jambo na kuliweka wazi. Mtu anaweza kusema mbona wazungumza waziwazi namna hiyo? Nafikiri mwanzo wangeulizwa aliyezungumza katika khutba ya Eid kwenye uwanja ambao umejaa Waislamu. Waislamu wengi wako pale wasikia wataondoka na ile maaluma khatia. Pengine yeye labda ana upungufu katika ufahamu. Kwa watu wataondoka pale wakiwa wengi wamekorogeka, na ni kweli. Wengi waliondoka wakiwa wamekorogeka. Sasa kulizungumza hivi wazi ni kwa sababu limezungumziwa wazi. Kama ingelikuwa mtu amelizungumza kwa siri, basi tungezungumza kwa siri. Kwa hiyo kama vile limewekwa wazi, na ni wajibu juu yetu kuliweka wazi umma ujue kuwa hii ni kweli ama si kweli, ama huu ni usawa ama upi ni usawa. Kabla ya kuanza tena kuzungumzia hili swala, napendelea kujinasihi nafsi yangu mimi kama mwanafunzi mdogo sana, na ndugu zangu wanafunzi, tusiwe wepesi na waharaka kuwatangulia wanaovioni katika kuhukumu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo huna ilmu nalo. Sema Allahu a'lam, wallahi si aibu, sijui, nitatizama wanaovioni wasemaje na mimi nifuate. Aqali shay niwe na salaf, na mtu ambaye nimemfuata amenitangulia katika kile ninachokisema kwa ushahidi. Jambo lingine, sio kila kauli ambayo kuna mwanawachuoni aliisema itakuwa ni sahihi kwa sababu imesemwa na mwana wachuoni fulani. Mazingatio ni kwa hujja yenye nguvu na dalili, wala sio mazingatio. Lakini kuna ikhtilafu baina ulama, wako watu waishi maisha yao na ikhtilafu, kisha ikhtilafu yenyewe si ati atafata alqaul arrajih, la alqaul alladhi yahwa, qaul ambao nafsi yake yatamani ndio atafuata. Sasa huu mrengo huu si sawa kwa mwanafunzi wa dini, bali kinachofuatwa ni haki iliyosimama na hujja. Hadithi ambayo imedhoofishwa na al-allamatu al-muhaddith khatibu tononoka, nasema hivi manake amemshinda hata Sheikh al-Albani na wengineo katika wanaovioni. ظن انه سياتي بما لم ياتي به الاولون, yani mtu yodhania aweza kuja na jambo ambalo hakuna yeyote aliyemtangulia, yeye atakuwa yalisukuma yeye. Na sisi wakati mwingine tunatabu wanafunzi, tusema ili watu washtuke yale maneno tunayozungumza, waone tumeingia sana ndani, na hii makosa pia mina taalu, makosa makubwa sana haya mwanafunzi kufanya. Hadithi Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika ile hadithi yataja kuwa man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula, kwa Mtume sallam awaeleza mwenye kuitekeleza zakatul fitri kabla ya sala basi ni zaka inaukubaliwa kama zaka. Wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, na mwenye kuitoa baada ya sala basi itakuwa ni sadaqa kama vile sadaqa nyingine, bi maana haizingatiwi tena thawabu ya nini, ya kuwa ni zaka. Hadithi hii أخرجه أبو داود وابن ماجة والدار قطني والحاكم والبيهقي. نديوني وچيني كدوغو نزومز لغة أهل الحديث مرانيني سيبين لكو سبابو إخوة وسكريزاجي سيووتي ونوفهامو هي علمو kuwezekana mtu kusikiliza kaona uzungumza mambo makubwa na hapa tuko hapa kuonyeshana kwa kuna mambo makubwa, ni sahadi. Allah atufanyie wepesi tuelewe. Min tariqi Marwan ibn Muhammad, hawa wameipokea kwa njia ya Marwan ibn Muhammad. Qala hadathana Abu Yazid al-Khawlani wa kana shaykha sidqin, alikuwa ni mtu wa ukweli, mkweli yani. Wa kana ibn Wahb yarwi anhu, ibn Wahb rahimahullah alikuwa akipokea kutoka kwake. Qala hadathana Sayyar ibn Abd al-Rahman an Ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata al-fitr tuhratan lis-sa'im min al-laghw wal-rafath وطعمة للمساكين من أداها إلى آخر الحديث. قال الدارقطني ليس فيهم مجروح. الإمام الدارقطني رحمه الله أسموت وبكيزي الحديث هكون هتم موجة ليجروهيوا. ومجد الدارقطني الحافظ rahmatullahi alayhi haina haja ya kumzungumza eti kwa sababu watu wamjue ni mkubwa, tayari yeye ni mkubwa bila ya kuzungumzwa namna alivyo katika ilmu yake. Imam ad-Darqutni yasema laysa fihim majruh, hakuna hata mmoja ambaye amejeruhiwa katika upokezi wa hadithi. Waqala al-Hakim, al-Hakim wakafanya mubalagha, balagha al-Hakim faqal sahihun ala shart al-Bukhari, ni sahih tena hadithi hii iko kwa sharti ya Imam al-Bukhari. Nikisema hivi wanafunzi walio kuhudhuria darasa ya Mustalah waelewe nazungumza nini nikisema sharti al-Imam al-Bukhari. Bimaana hii hadithi lau kama ingelikuwa Imam al-Bukhari ataka angeiweka kwenye sahihi yake, kwa sababu imetimia ile masharti aliyoweka ya kupokea hadithi. Lakini hii ni mubalagha. Wawafaqahu al-Dhahabi, al-Imam al-Dhahabi akaafikiana na al-Imam al-Hakim. وأقره المنذري في الترغيب والحافظ في بلوغ المرام أوتي وكونغانا كتك قوله. الشيخ الألباني أسيما وفي ذلك نظر يعني إلي كسيما مبكا كفكية كوني كتك شرط من البخاري كدوغو كنا متتيزو هابا. لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا. Pasi na Ikrima hakuna yote katika wapokezi wa hadithi hii ambao amepokea hadithi yao Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kisha akasema wa hum saduquna siwa Marwan fathiqa. Wote ni hawa ni saduqun, kwa hivyo hadithi zao za kubaliwa, isipokuwa Marwan ni thiqa, daraja yake iko juu zaidi kuliko wengine. Fasanadu حسن، كيف سند ياكه لحسن. وقد حسنه النووي في المجموع، ومن قبله ابن قدامة في المغني. وتهانوا فيون محسن شيء حديث. قال ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث والحمد لله على توفيقه. الشيخ الألباني يسمى نامن نيوت المينكون يا شيخ الألباني رحمة الله عليه كتك كتاب شاك إرواء الغليم أسمى كيشا نكمون العلامة ابن دقيق العيد كتك كتاب شاك الإلمام أكيم كسوة الحاكم كما فيلن لفهم كسوة ميمي قبل سجمونا يهي، lakini akaishiria kuwa hadithi hii ina nguvu ni hasan. Alhamdulillah ala tawfiqihi. Mpaka hapa tulipofikia tumeelewana. Kuna mwana wa chuoni hapa ametajwa asema ya hadithi dhaifu yoyote hakumuona, labda Sheikh al-Albani atuonyeshe huyo, labda hakuonekana na hao wanaovioni wote hao tuliwataja hapa. Ya jamaa taqullaha fi anfusikum, watu wa mche Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumzia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani wewe ghafla tu wasimama usema hadith dhaif ama kadha, kisha nikauliza amezungumza kwa hujja gani? La la, hakadha juzafan rama alhadith ala aljudran uqal dhaif. Tayyib, bainishia watu udhaifu wake uko wapi? Hapa ndio kwenye matatizo. Nasema sisi wanafunzi tuwe na tawadhu katika ilmu. Hili ni jambo la ilmu. Sasa kutilia nguvu kuwa haijuzu kuchelewesha mpaka mtu aswali salati al-Eid. Hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhuma katika Bukhari na Muslim. Tayyib, hii hadithi labda zuri, lakini haiko kwenye Bukhari. Kuna watu wengine wana ujinga huo. Hadithi kama iko kwenye Bukhari na Muslim waona basi mdhaifu tu. Basi utapoteza hadithi nyingi uweza Mtume wa sallam kwa fikra hizo zako. Sasa katika Bukhari na Muslim hadithi Ibn Umar radhiyallahu anhum nanuku anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara bi zakati al-fitr qabla khuruj an-nas ila as-salah. Mtume wa sallam ameamrisha zakati al-fitr kabla ya watu hawajatoka kwenda kufanya nini? Kusali. Kwa hivyo mwisho wa wakati wake ni pale watu wanapofanya nini? Wanaposali. Watu wanaposali salatu al-Eid, Eid al-Fitr, khalas ule wakati wa kutoa zakatu al-Fitr ikiwa ulikusudia kutotoa zakatu al-Fitr, basi hapo uko katika matatizo. Ile zaka yako itakuwa ni sadaqa badala ya kuwa ni zaka. Na hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambao tumeitaja hapa اليحسنيش الشيخ الألباني نكتيك في تابو بنجين صححه العلامة الألباني رحمه الله. وأما لو أخرها لعذر ستزوم زي كون فانو متو ميشلوش كو عذر كون فانو متو أمي موكليش منزاكي أم تولي زكاة الفطر yeye ana safari, maana hii hapa ikifika wakati wake nitolee mimi na safari. Falamma raja'a min as-safar, aliporudi kutoka katika safari, ikambainikia kumbe yule bwana aliiacha, hakuitoa kwa maskini, iko pale pale. Al-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema yaqdhiha ghayr athim, kwa hivyo ataitoa ile zakatul fitr wala hana dhambi, sababu hakukusudia, huyu hakukusudia. Bimaana lau kama angelikusudia angepata nini? Angepata dhambi, lakini huyu hakukusudia, hana dhambi. Walau ba'da fawati fawat ayyam al-eid, walau ba'da fawati ayyam al-eid, hata kama siku za Eid zishakwisha, amerudi kwenye Shawwal wiki ya pili, wiki ya tatu, aona kumbe haikutolewa, nenda kaitoe, wewe huna dhambi, kwa sababu hukukusudia, ni yule uliyemwakilisha ndiye hakutoa. Kisha Sheikh ibn Uthaymeen akasema wadhalika qiyasan ala as-salah liqawli an-nabi sallam man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha, anailala kapitikiwa na sala au akaisahau, anapokumbuka pale au anapoamka ndio fanya nini, aitekeleza ile sala. Kadhalika lau kama mtu atapewa habari za kuingia Eid ghafla na swala hiyo watu waswali, hakupata ule wakati wa kwenda kumpelekea maskini, katika hali kama hii ni ma'dhur. Yaqdhiha wala yakunu athiman, atailipa ile zakatul fitri wala hana dhambi katika hilo. Nafikiri haya masala ya kiilmu yako sahali tu. Sasa namalizia na nasaha kwa wasimamizi wa musallayat al-Eid, wale wanaosimamia viwanja vya Eid, chungeni sana ni nani mnayemchagua kuwa khatibu, kuweni makini. Sio kwa kuwa mmekosa watu wa kuhutubu mkabeba beba mtu yoyote barabarani, wewe njoo toe hutuba hapa, kisha ndio vaje vituko kama hivi. Ikiwa ni mtu wa kusikiliza haki, basi fabiha wa ni'mat jazahullahu khairan, labda alikuwa hajui. Na ikiwa ni mtu wa inad, basi ni kama wanavyosema kuwa afadhali uwache, utruk au da'anka alkitabata falasta minha walau sawwatta wajhaka bilmidadi, achana na kuandika, wewe hujui kuandika, hata ukachafua uso wako kwa wino, eti wataka kuonyesha watu wajua kuandika, ukachukua wino ukajipaka paka usoni kisha wajifanye umeshika kalamu hivi, ndio ushajua kuandika? Sasa Waarabu wana ubeti wa mashairi wasema, da'anka alkitabata lasta minha walau sawwatta wajhaka bilmidadi, usichafue bure uso wako na ink ukafikiria ndio utaonekana wajua kuandika. Bora kama jambo huna ilmu nalo, achana nalo, ni dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala umma kama huu ukusikie, na tena katika asri ambayo watu watafuta mambo ya kama hayo, mwisho watu watakuja kuacha kutoa zakatul fitr wal iyadu billah. Alafu pia hikma, katika hikma alizozitaja ulama zakatul fitr, ni kuwa yule maskini amke siku kama hiyo ya Eid, awe ana kile cha kujitosheleza yeye na familia yake kutokamana na kuombaomba. Bali hii hikma ameitaja pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya hadithi zake, kuwa watoshelezwe kutokamana na kuomba. Taib, kwa mfano tutatoa zakatul fitri sisi baada la asri, ashaomba wangapi huko? Kabla hajala asubuhi, kabla hajala ghada, kwa tumpe asha, sio mitele yetu tumpe ndio akale asha. Hii inaitoa tu ni by the way kiongeza, lakini yale tuliozungumza huko nyuma yatosheleza insha Allah taala. Kuhani majibu kwa khatibu watononoka, ajiangalie vizuri katika suala hili, na watu wachunge kutangaza mambo kama haya katika umma, wasije watu wakapotea ikawa ndio sababu. Allah taala a'lam. Nasalullah an yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيكم.